بسم الله الرحمن الرحیم. رسیدیم به بحث الحجب. الحجب فی اللغه المنع، حجب در لغت به معنای منع و باز داشتن هست، و فی الاصطلاح منع الوارث من الارث کله او بعضه. اما در اصطلاح به معنای باز داشتن وارث از کل ارث یا از قسمتی از ارث، یعنی آقا وارثی جز وارثین هست، منتها از ارث باز داشته میشه، ارث نمیبره. حالا یا از کل ارث کاملا، یعنی سهمیش کمتر میشه، اینو میگند حجب. بله من نه کلیهی تأکید ارث، من الارث کلیه او بعضه. و هذا الباب مهم جدا في الفرائض، لا ينقص اهميته ان اسباب الارث وشروطه. میگه این باب در میراث بسیار مهم هست، اهمیتش از اهمیت اسباب ارث و شرایط ارث کمتر نیست. و ذلك لأن الإرث كغيره لا يتم إلا بوجود أسبابه وشروطه و وأسبابه وشروطه وانتفاء موانعه، فالحكم بالميراث يتوقف على معرفة أسبابه وشروطه وموانعه حتى لا يحكم به مع تخلف الأسباب والشروط أو وجود المانع. ولذلك قال بعض العلماء لا يحل لمن لا يعرف باب الحجب أن يفتي في الفرائض خوفا من أن يورث من لا إرث له فيحرم الحق أهله و یعطیه من لا یستحق. بله، میگه این باب بسیار مهم هست در فرایض و اهمیتش این مال شما، کتاب شما چاپی نوشته لا ينقص اهمیته یا لا ينقص اهمیته. بله، لا ينقص اهمیتن ان اسباب الارث و شروطه. بله، پس اینجوری خونده میشه اگر ضمیر نداره. میگه لحاظ اهمیت کمتر نیست از اسباب ارث و شرایطش، به خاطر این که ارث مانند مسائل دیگه تمام نمیشود، کامل نمیشود مگر با وجود اسبابش، با شرایطش و با نبود موانع. پس حکم کردن به میراث متوقف هست بر شناخت اسباب میراث، متوقف هست بر شروطش و موانعش. حکم کردن به میراث متوقف بر این مسائل. چرا؟ تا حکم نکند در نبود اسباب و شروط و وجود مانع، به این خاطر است که بعضی از علما گفتند حلال نیست، جایز نیست برای کسی که باب حجب را نمیداند که فتوا بدهد در میراث، از ترس این که به خاطر این ترس که مبادا ارث دهد کسی را که مستحق نیست و محروم نکند کسی را که اهل ارث هست. متوجه شدید اینجا؟ بله. پس خیلی مهم هست. پس بحث حجب خیلی مهم هست. و ينقسم الحجب الى قسمين، تقسیم می شود حجب به دو قسم. حجب بوصف و حجب بشخص. حجب بوصف که خودش توضیح میده منظور چی هست، و حجب بشخص و محجوب بودن به وسیله شخصی دیگر. فالحجب بالوصف ك که قبلا خواندیم، ان یتصف الوارث بمانع من موانع الارث السابقه. حج به وسیله وصف اینی که متصف باشه وارث به همون موانعی که از موانع ارث که قبلا خواندیم، یعنی که از اون صفاتو داشته باشه، الرق والقتل واختلاف الدين، بردگی، قتل، قاتل باشه، قاتل مورث باشه، از مورث دیگه ارث نمیبره، و اختلاف دین و دینش اختلاف داشته باشه. اینا رو میگند شخصی که به وسیله این موانع محجوب شد بهش میگند حجب به وسیله وصف. حجب به وسیله چی؟ وصف. یعنی برده باشه از آزاد ارث نمیبره، شخصی بیاد پدرشو بکشه ازش ارث نمیبره چون قتل انجام داده، و سومی اینه که شخص دینش مثلا با میراث اونی که ازش میراث میبره، حالا ای تو این مثال پدرش، فرق داشته باشه ازش ارث نمیبره. اینو میگند موانع. اونو بحثو خوندیم دیگه، اختلافی بود، قتل خطا امام مالک چیز دیگه بود، اونو قبلا خواندیم. خب مراجعه شه به ما قبلش. پس حجب به وصف این هست که یکی از این موانعی که قبلا خونده بودیم داشته باشه، و هذا القسم يمكن دخوله على جميع الورثه. این نوع یعنی حجب به وصف هر ورثه‌ای ممکن است درش شامل بشه، پدر، پسر، هر ورثه‌ای، پسر مثلا میتونه از این طریق ارث نبره از پدرش، ولی در حجب به وسیله شخص تمام ورثه ها داخل نمیشن که توضیح میده. پس ممنوع بودن از ارث، محجوب شدن از ارث، ارث نبردن به وسیله وصف، موانعش همون موانع قبلی هستند که اینجا تکرار کرد. فإن كان كل واحد منهم يمكن أن يكون رقيقا أو قاتلا أو مخالفا في الدين. چون هر یکی از میراثبران ممکن است که رقیق برده باشه، یا قاتل باشه، یا مخالف مورثش باشه در دین، دینشون با هم دیگه فرق داشته باشه، اختلاف داشته باشه. والمحجوب بالوصف وجوده كالعدم. خوب دقت داشته باشید، میگه اونی که با وصف محجوب شده از میراث، میراث نمیبره، وجوده کالعدم، بودنش مانند نبودنه، هیچ تأثیری در روند ارث دیگران هم نداره. اینو جلوتر میفهمیم که یعنی چی. اونایی که به شخص محجوبن ممکنه شخص دیگه رو محجوب بکنند. مثلا ما تو مسائل داریم برادران با وجود پدر ارث نمیبرن، ولی سهمیه مادر رو از یک سوم میبرن به یک ششم، خودشون ارث نمیبرند ولی تأثیر داشتند. ولی اینا نه، اونی که به وصف محجوب از ارث هست، وجوده کالعدم، وجودش مانند عدمه. فلا یحجب غیره ولا یعصب غیره، نه کسی رو محجوب میکنه و نه کسی رو عصبه میکنه. مثلا پدر فوت میکنه، یه دختر داره و یک پسر، ولی این پسر کافره، خواهرش رو دیگه عصبه نمیکنه، خواهرش مسلمانه، برادره دین نداره، این خواهرش رو عصبه نمیکنه، اصلا وجودش کالعدمه. خواهرش دیگه از فرض ارث میبره، خواهرش رو عصبه نمیگردانه. خب کجا رسیدیم؟ والحجب الشخص. بله، پس حجب به وصف خواندیم، والحجب به شخصی، ان یکون بعض الورثه محجوبا بشخص آخر. حجب به وسیله شخص معنیش این است که بعضی از ورثه ها محجوب باشند به وسیله شخصی دیگر. مثلا برادر وارثه، ولی اگر پدر وجود داشته باشه دیگه برادر محجوب میشه. برادر وارثه، ولی اگر پسر میت وجود داشته باشه برادر میت چی میشه؟ محجوب میشه. اینو میگن محجوبه به خود به حجب به شخص، ان یکون بعض الورثه محجوبا بشخص آخر، بعضی از ورثه ها محجوب باشن به شخصی دیگر. و یتنوع هذا القسم الى نوعین، تقسیم میشه این نوع به دو نوع، حجب حرمان و حجب نقصان. حجب حرمان و حجب نقصان. حجب حرمان همین مثالی که من الان گفتم، برادر کامل از ارث چی میشه؟ محروم میشه. حجب نقصان همون مثالی که گفتیم، اگر مثلا میت بنت داشته باشه یا فرع وارث داشته باشه، مادر سهمیش از یک سوم میشه میره به چند؟ به یک ششم. یا مثلا اگر شوهر فوت کنه و پسر داشته باشه، سهمیه همسرش از یک چهارم میره به یک هشتم. اینو میگن حجب نقصان. پس حجب به شخص بر دو نوع میشه، حجب حرمان و حجب نقصان. فحجب الحرمانی الا یرث المحجوب مع الحاجب شیئا، میگه حجب حرمان آن هست که شخص محجوب با وجود حاجب هیچ چیزی رو به ارث نبرد. و يمكن دخوله على جميع الورثه الا من يدلي الى الميت بلا واسطه وهم سته. امکان دارد دخول این نوع حجب حرمان بر تمام ورثه ها جز افرادی که به میت وصل میشن بدون واسطه، وهم سته، و این افراد 6 نفرن، یعنی اینا حجب حرمان توشون نمیاد، به شکل کلی از ارث محروم نمیشند، محجوب نمیشند. اینا کی هستن؟ الام، مادر، سهمیش کم میشه ولی کامل محجوب نمیشه، والاب، پدر، والبنت، دختر، والابن، پسر، والزوجتو، همسر، زن، والزوج و شوهر. این 6 نفر حجب حرمان ندارن، اینا حرمان کامل نمیشند. میگه این حجب حرمان بر تمام ورثا امکان داره بیاد، یعنی بر برادر میاد، مثلا برادر زمانی که پدر وجود داشته باشه ارث نمیبر، حجب حرمان شد. زمانی که میت پسر داشته باشه برادراش نمیبرن، خواهرش نمیبرن، حجب حرمان شدن. ولی برای پسر میت این حالت امکان نداره پیش بیاد، امکان نداره حجب حرمان بشه، شوهر امکان نداره حجب حرمان بشه، زن امکان نداره، سهمیش کم میشه، ولی این که کامل حرمان میشه نداره. بله، اصلا حرمان نمیشه، نقصان میشه. زوال فروز؟ نه، زوال فروز نیست بحثش، این 6 نفرن فقط. مثلا خواهر هم زوال فروزه، یک دوم میبره ولی حجب حرمان داره. بحث زوال فروز نگیده، دقیق جدی میگم. این 6 نفر، این 6 نفر رو به خاطرها بسپارید، اینها حجب حرمان ندارند. و حجب النقصان، حجب نقصان ان یرث المحجوب مع الحاجب شیئا. حجب نقصان اینه که محجوب با وجود حاجب چیزی رو به ارث ببرد، ولی لولا الحاجب لورث اکثر منه، اما اگر حاجب وجود نداشت بیشتر از اون ارث می برد. مثال بزنم، مثال مادره، فرقی نداره، هر کسی براش میتونه پیش بیاد. محجوب به اونی که محجوب نقصان منظورته یا حرمان؟ نقصان اون یک سهمیش کمتر شد. مثلا تو هر مسئله متفاوته، مثلا ما داریم شخص فوت کرده، زن داره با پسر، اینجا محجوب نقصان که زنه. چرا؟ چون اگر این پسر میت وجود نداشت زن یک چهارم میبرد، ولی حالا که این پسر وجود داره یک هشتم میبره، پسر حاجبه و این زن محجوب نقصانه، محجوب حرمان نیست، حجب حرمان نیست، نقصانه. حاجب اون یک سبب میشه در حجم نقصان سهمی اون کمتر بشه، و اونی که سهمیش کمتر شده به خاطر اون بهش میگن محجوب. و هذا النوع يمكن دخوله على جميع الورثه من غير استثناء. این نوع از حجب بر تمام ورثه ها ممکنه داخل بشه بدون استثناء. والمحجوب بشخص لا يحجب غيره حجب حرمان. دقت داشته باشید، میگه اونی که محجوب شده به وسیله شخص لا يحجب غيره حجب حرمان، شخص دیگر رو حجب حرمان نمیکنه، سبب نمیشه که کسی دیگه به شکل کلی از ارث محروم بشه، محجوب بشه. متوجه شدید؟ بله، نقصان میشه. مثال میزنه خودش، کل اخوتی، مانند برادران، یحجبون الام الى السدس، حجب میکنن مادر رو به یک ششم. یعنی اگر برادران تو این مسئله، تو مسئله وجود نداشته باشن، سهمی مادر یک سومه که بیشتره دیگه، ولی به حالا که برادران وجود دارن سهمی مادر چقدر میشه؟ یک ششم میشه، در حالی که خودشون هم ارث نمیبرن. چه زمان؟ و ان کانوا محجوبین بالاب، زمانی که محجوب باشن باقی با پدر. شخصی فوت کرده، پدر داره، مادر داره، سه تا برادر داره، چون پدر وجود داره برادرها محجوب میشن، ارث نمیبرند، پدر حاجبشونه. ولی این اینایی که محجوب شدن به وسیله پدر، سهمیه مادر رو کم میکنند. ما تو قرآن اومده اگر میت برادران داشته باشه مادر یک ششم میبره، ولی اگر نداشته باشه، همچنین فرع وارث نداشته باشه، مادر یک سوم میبره. حالا که برادرها وجود دارن مادر یک ششم میبره. در این در حالی که خود برادرها هم از سمت دیگه کاملا چند محجوبند، ارث اصلا نمیبرند چون پدر وجود داره. پس این نقطه رو در اینجا میگه، میگه شخصی که کسی که محجوب شده به وسیله شخص، نه به وسیله وصف، مال وصف رو قبلا خواندیم. شخصی که محجوب شده به وسیله شخص، به شکل کلی حجم حرمان برای افراد دیگه به وجود نمیاره، ولی حجم نقصان پیش میاره. مانند این مثالی که الان ذکر شد. و هذه قواعد لحجب الحرمان بشخصی، و اینهایی که در زیر میان قواعدی هستن برای حجب حرمان به وسیله شخص. حجب حرمان به وسیله چی؟ شخص. چند تا قاعده رو ذکر میکنه که میخونیم. القاعده الاولى، قاعده اول، فی الاصول فكل وارث من الاصول يحجب من فوقه اذا كان من جنسه. قاعده های خیلی جالبی هست. قاعده اول در مورد اصول هست، منظور از اصول اصول و حواشی و فروع. قاعده اول در مورد کی هست؟ اصول هست، پدران و اینا. میگه فکل وارث من الاصول، هر وارثی از اصول، یحجب من فوقه اذا کان من جنسه، حجب میکند شخصی را که بالاتر از خودش هست در درجه، زمانی که از جنس خودش باشد. بله. فالابو یحجب الاجداد لانهم من جنسه، پدر حجب میکند پدر بزرگان را زیرا از جنس خودش هستند، مرد هستند. ولا يحجب الجدات لانهن من غير جنسه، ولی جدات رو حجب نمی کند زیرا از جنسش نیستند. والام تحجب الجدات لانهن من جنسها، این جداتی جمع مؤنثه. بله، مادر حجب میکنه جده ها را، مادر بزرگان را، زیرا از جنسش هستند، مؤنثند. ولا تحجبو الاجداد، اما پدر بزرگ ها رو محجوب نمی کند، لانهم من غیر جنسی ها، زیرا از جنس مادر نیستند پدر بزرگ ها. این قاعده اول بود. در اصول اونایی که بالاتر ازش هستن محجوب میشن به وسیلش، اونایی که چه هستن؟ بالاترند. القاعدة الثانية، ولی از جنسش باشد، القاعدة الثانية، قاعده دوم، فی الفروع، در مورد کی هست؟ فروع یعنی فرزندان، اصول یعنی پدر و مادران، فروع یعنی فرزندان و فرزندانشان الى آخر. القاعدة الثانية فی الفروع، قاعده دوم در موضوع فروع هست. فکل ذکر وارث من الفروع يحجب من تحته سواء كانت من جنسه ام لا، فالابن يحجب ابناء الابن وبنات الابن. قاعده دوم میگه هر مذکر وارثی از فروع محجوب میکند کسانی را که زیرش هستند، در درجه پایین تر از خودش هستند، برابر است که از جنس خودش باشند یا از جنس خودش نباشند. یعنی فرع مذکر اولایی که در درجه از خودش پایین تر هستند، چه مذکر باشند چه مؤنث، حجبشون میکنه. فالابن، پس پسر، یحجب ابناء الابن و بنات الابن، پسران پسر و دختران پسر را محجوب میکند. اگر میت پسر داشته باشه و پسر پسر یا دختر پسر داشته باشه، اولا رو چکار میکنه؟ حجبشون میکنه. فاما الانثى من الفروع فلا تحجب من تحتها، اما اگر فرع مؤنث بود، اما فرع مؤنث محجوب نمی کند اشخاصی را که در پایین تر از خودش قرار دارند. لکن اذا استغرقنا الثلثين، لکن زمانی که دختران یا زمانی که انثاهایی که در زیر خودشان افرادی قرار دارد، زمانی که دو سوم مال را بردند فروع مؤنث، زمانی که دو سوم مال را کامل بردند، فإن من تحتهن من الإناث يسقطن، اون زنانی که در پایین تر از خودشون قرار دارند ساقط میشند. بله، پس زمانی که فروع مؤنث دو سوم مال گیرشون اومد، دو سوم مال را بردند، زنانی که در درجه پایین تر از اینها قرار دارند ساقط می شوند. الا ان يعصبهن ابن ابن بدرجتهن، مگر این که اون زنانی که پایین تر هستند از اینایی که بالاترند و دو سوم آوردند، اونایی که پایین ترند ابن ابنی اونا رو چکار کرده باشه؟ عصبه گردانده باشه که اینا رو بحثاشون رد شدند. ده چه در درجه خودشون باشه، یعنی برادرانشان باشند، یا در درجه خودشون، او انزل منهن، یا پایین تر باشند، مثلا اینا در سطح نوگی هند اونا در سطح نبیرگی ها، فرقی نمی کنه، مذکری باشه میاد اینا رو بالاتر از خودش. در این حالت که اینا دو سوم و بالاتری ها بردن، اینا میاند عصبه میشند. پس این شد قاعده دوم. القاعدة الثالثة، مثال برای چی بیارم؟ که یعنی بله، برای اونسا، برای اونسا شخصی فوت میکنه، دو تا دختر داره، دو تا دختر پسر داره و یک پسر پسر پسر داره، یعنی یک نبیره، دو تا نوه داشت، دو تا دختر داشت، دو تا نوه پسری داشت و یک نبیره پسری. خب دو تا دختر دو سوم مالو میبرند، دو تا نوه پسری چیزی گیرشون نمیاد، چون سهم دختران دو سوم دخترها بردن که بالاترند، اینجا اونا سهم گیرشون نمیاد. ولی چون که ابن ابنی پایین تر از خودشون هست، میاد اینا رو چکار میکنه؟ عصبه میکنه، لذا باقی مانده رو لذکری مثل حظ الانثیین گیر این دوتا نوه دختری، دو نوه میاد. متوجه شدی؟ دوتا نوه ای که نوه پسری هند، دختری ها که ارث نمیبرند، دوتا دختر هند که دختران پسر میت هستند، اینا میبرند. چرا؟ چون یک عصبه کننده ای پایین تر از خودشون بود. اگر برادر هم داشته باشن، اینا رو چکار میکنه؟ عصبه میکنه، در درجه خودشون فرق نمیکنه، چه در درجه خودشون باشه چه پایین تر باشه. در این حالت که دو سوم بالاتر از اونا برده شده کامل، پس مذکری وجود داشته باشه، اون دختران پسر چی میشند؟ عصبه میکرد. در درجه خودشون یعنی این که نوهای میت باشند، پایین تر از خودش یعنی نبیرهای میت باشند. مذکر که باشه اینا رو چیکار میکنه؟ ما عصبه میگردانه. اگر مؤنث باشن محروم میشن، کسی نیست که اینا رو عصبه بگردانه. القاعده الثالثه، قاعده سوم، فی الحواش، در مورد حواشی است. مال اصول رو گفت، مال فروع رو گفت، الان رسیدیم در مورد کی؟ حواشی، یعنی اینایی که اطراف میتند. مع الاصول والفروع، همراه اصول و همراه فروع. فكل ذكر وارث من الاصول والفروع، خوب دقت داشته باشی چیز جالب میگه، قاعده کلیه دیگه. فكل ذكر وارث من الاصول والفروع فانه يحجب الحواشي الذكور منهم والاناثه. میگه هر مذکر وارثی ارثبری از اصول و از فروع، چه پدر باشه چه پدر بزرگ باشه، چه پسر باشه چه پسر پسر باشه، هر وارث مذکری چه در اصول باشه چه در چه فروع، فانه يحجب الحواشی، حواشی رو محجوب میکنه، یعنی برادران میت، اموهای میت، حواشی رو چکار میکنه؟ حواشی برادر رو چی میکنه؟ حواشی، آره بحثش قبلا نشد، اینایی که این بغلت. ببین فرزندان و فرزندان میت میشن فروع، پدران و مادران و بالاتر بره اصول، اینایی که این بغلا هستن بهشون میگن چی؟ حواشی، به زبان ساده. بله، پس فروع اصول وارث ارث بر مذکر، چه در چه از اصول باشه چه از فروع باشه، حواشی رو چکار میکنه؟ محجوب میکنه. حالا اون حواشی چه مذکر باشه چه مؤنث باشه، اون حواشی مثلا میت برادر داره یا خواهر داره فرقی نمیکنه، پسر که داشت میت خودش حواشی رو محجوب کرد، پدر که داشت حواشی رو چکار کرد؟ محجوب کرد. ولا يستثنى من ذلك شيء على القول الراجح، و چیزی استثناء نمیشه بر اساس قول راجح. چرا گفت قول راجح؟ چون ما این مسئله اختلافی رو داریم که پدر بزرگ اصول مذکره، ولی برادرا که حواشیان با وجود پدر بزرگ ارث میبرند، اما در مورد پدر اتفاق داشتن، اجماع داشتن که اگر پدر وجود داشته برادرها ارث نمیبرند، اگر پدر بزرگ وجود داشته باشه قول اختلافی بود. گروهی میگفتند که برادرها همراه پدر بزرگ ارث میبرند، گروهی میگفتند که ارث نمیبره. شیخ از اونایی هست که میگه قول راجح اونی هست که برادرها با وجود پدر بزرگ ارث نمیبرند. البته قول جمهور اینه که میبرند، قول جمهور اینه که برادرها همراه پدر بزرگ. ولی تو این مسئله اصلا یه چیز به شما بگم، تو این مسئله اصلا ما نباید برای عوام الناس اختلاف برانگیزی کنیم. من یادمه یه فتوایی داده بود یکی از این مدارس دینی بزرگ، گفته بود پدر بزرگ که وجود داره برادرها ارث نمیبرند. بعدن رفته بودن پیش دیگه مفتی، اون گفته بود میبرند. خب شما، ما میدونیم که این مسئله اختلافیه، سبب درگیری میشه. یه جا که اینا رفتن فتوا گرفتن از فتوانامه های معتبر، دیگه تو مسائل فروعیست سعی نکنیم، مخصوصا جاهایی که طرفین ادله قوی دارند، اختلاف برانگیزی کنیم. اینو شما تو خود علمای معاصر، تو خود علمای معاصر سعودی، حتی حالا ما ایران رو در نظر نگیریم، شما برید میبینید این شیخ نظرش با اون یکی فرق داره، اون یکی با اون یکی دیگه فرق داره. واقعا موندند، پدر بزرگ با یک واسطه با میت وصل میشه و برادرها هم با یک با وسیله پدر با میت وصل میشند. موندند، پدر نه، پدر مستقیما به میت وصله، پدر جد هست، چه جد پدر هست، ولی معنیش این نیست که ما بگیم به عینه پدره. خب اگر به عینه پدره، زمانی که هم پدر وجود داره هم پدر بزرگ، پدر بزرگ ساقط میشه ولی پدر ساقط نمیشه. ولی اگر واقعا پدر پدر میبود به شکل مساوی باید بهشون میدادیم، ولی میبینیم که پدر بزرگ دورتره، فاصله داره، ساقط میشه. لذا ادله طرفین واقعا قویان تو این مسئله و بریم جلوتر، من زیاد بحث نمی کنم. و سبق ان المذهب تشریک الاخوه لغیر ام مع الجدی على التفصیل السابق. میگه قبلا، میگوید قبلا این مذهبی که برادرای غیر مادری رو با پدر بزرگ شریک می کردن و بهشون ارث می دادن، به شکل مفصل بحثش در بحث جد و اخوه بیان شد که چطوری هست. و اما الاناث من الاصول، حالا ما در قاعده سوم هستیم در مورد حواشی. ما گفتیم اگر میت میراثبر مذکری داشته باشد، چه در اصول باشد چه از فروع، حواشی رو ساقط می کند. حالا اینجا اومدیم با اون اختلافی که البته رد شد، حالا اومدیم اگر میراثبر مؤنثی داشت، اگر میت میراثبر چی داشت؟ اما الاناث من الاصول او الفروع فلا يحجبن الحواشی. میگه اما اگر میراثبر مؤنث بود، از اصول بود یا از فروع بود، این حواشی رو محجوب نمی کنند. اینا حواشی رو محجوب، مثلا مثالی میزنیم، شخصی فوت کرده، یک دختر داره با یک خواهر، دختر یک دومو میبره، خواهر عصب معغر میشه و باقی مانده رو میبره، پس محجوب نشد. پس زمانی که میت چه در فروع چه در اصول میراث بر مؤنث داشته باشه، حواشی رو محجوب نمی کند. متوجه شدی؟ مثل این مثالی که زدم، شخصی فوت کرده یک دختر داره، خب این از فروعشه ولی مؤنثه، ولی چیه؟ حواشی که خواهرش باشه محجوبش نمی کنه. پس فهمیدی الان؟ بله. پس اگر میراث بر میت مؤنث بود، چه از اصول بود چه از فروع بود، حواشی رو محجوب نمی کند. الا دقت داشته باشید، استثناء رو میاره، اناث الفروع و هن البنات، مگر فروعی که مؤنث باشند، مگر مؤنث های فروع، مگر میراث بری که مؤنث باشه و فروع باشه. و هن البنات، و اونا هم کی هستند؟ دختران هستند. و بنات الابن، و بنات الابن، و دختران پسر، اینها حجب میکنند. فیحجبن الاخوه لام، کی رو محجوب میکنند؟ اخوه مادری رو، اخوه مادری رو محجوب میکنند. بله. پس این قاعده سوم بود. القاعده الرابعه، قاعده چهارم کتاب در رابطه با فی الحواشی بعضهم مع بعض. قاعده چهارم در رابطه با حواشی هست با یک دیگر. حواشی هم دیگر رو چکار میکنند؟ فکل من یرث منهم بالتعصیب، هر یکی از حواشی که از راه عصبگی ارث میبرد، عموها، برادران، میگه فی الحواشی بعضهم مع بعض، قاعده چهارم در موضوع حواشی هست، بعضی ها با بعضی دیگر. فکل من یرث منهم بالتعصیب، هر یکی از حواشی که از راه عصبگی ارث میبرد، فانه یحجب من دونه فی الجهت او القرب او القوه، حجب میکند شخصی را که پایین تر از خودش هست، چه در جهت یا در منزلت و قرب یا در قوه، الا ما سبق فی باب التعصیب، بر اساس همون ترتیبی که ما در مورد تعصیب میگه گفتیم. و اما من یرث بالفرض، مثلا برادری که شقیقه بود برادر پدری رو چکار میکرد؟ حجبش میکرد. تفصیلشو خوندیم دیگه. و اما من یرث بالفرض، اما حواشی که از راه فرض ارث میبرد کل اخوات مانند خواهران میت، فانه لا يحجب من یرث بالتعصیب، میگه این نوع حجم نمی کند کسی را که از راه عصبگی ارث میبرد، ولا بالفرض، و کسی را که از راه چه ارث میبرد؟ بله. البته این شماره یک چی داره؟ مثلا خواهران اومدند دو سوم مالو بردند، خواهرای شقیقه، دیگه خواهرای پدری چیزی گیرشون نمیاد. ولا بالفرض، خب میگه حاجب نمیکنه کسی رو که از راه فرض هم ارث میبره، در حالی که حجم نقصان میشن دیگه. و پس خواهرای پدری از راه ارث، از راه فرض ارث میبرند، و خواهرای شقیقه اونا رو چیکار میکنن؟ ساقط میکنند. القاعده الخامسه، قاعده پنجم، فی الولاء، در رابطه با ولا هست. فكل من يرث بالتعصيب من النسب فإنه يحجب من يرث به من الولاء. قاعده پنجم که در رابطه با ولا هست، میگه هر شخصی که از راه عصب، از نسب، ما قبلا عصبگی رو خوندیم از دو جهت بود، از جهت نسب و از جهت ولا. میگه هر شخصی که از راه عصب، عصبگی از نسب ارث میبره، محجوب میکند اون شخصی را که از راه ولا ارث میبره. مثلا شخصی فوت کرده، پسر داره که این عصبه از راه نسبه، یا پدر داره که عصبه از راه چیه؟ نسبه. و یک عصبه داره که از راه ولا عصبه هست با میت. خب پدر میت که از راه نسب ولا عصبه هست ارثو میبره، و اون آزاد کننده را چکار میکنه؟ محجوب میکنه، چون اون از راه ولا عصبش هست. و کل من کان اعلا من غیره بالجهتی او المنزلتی او القوتی فانه یحجب من دونه. و هر شخصی که بالاتر هست از دیگران، چه از جهت، چه از لحاظ منزلت، چه از لحاظ قوت، اونی رو که پایین تر هست از خودش چیکارش میکنه؟ محجوبش میکنه. جهت مثل پدر بودن، پسر بودن، منزلت مثل پسر بودن. بله، پس اونی که بالاتر هست از لحاظ جهت، اللحاظ منزلت، از لحاظ قوت، اونی را که پایین تر هست چکار میکند؟ محجوبش میکنه. الا انه یفرض للابی والجدی و ان على السدس مع الابناء و ابنائهم على المذهب. جزآن که فرض تعیین میشود برای پدر و پیروک، پدر بزرگ، و هرچه بالاتر بره یک ششم با همراه با فرزندان میت و فرزندان فرزندانشان بر اساس قول مذهب. و الصواب الله فرض في الولاء لا للأبي ولا للجد ولا لغيرهما وأنهما يسقطان بالأبناء وأبنائهم. ولي قول الصواب همين هست كي فرضي در باب ولاء تعين نميشه براي پدر و براي پدر بزرگ و افراد ديگر، و ساقط ميشون بوسيله فرزندان و فرزندان ميت. اختاره شیخ الاسلام ابن تیمیه، ذکره انه فی الفائق. این نظریه رو شیخ الاسلام ابن تیمیه راجه دانسته اختیارش کرده که در کتاب فائق ازش ذکر شده. القاعده السادسه، القاعده السادسه، قال الاصحاب كل من ادلى بواسطه. قاعده ششم هم قاعده خیلی خوبیه. این مثالاشو قبلا خوندیم اگر یادتون بیاد، در بحث ولا با تفصیل اونجا آمده بود. مثلا یه شخصی داشت فقط از راه ولا ارث می برد، و یکی بود از راه نسب ارث می برد. از راه چی؟ ما اول ارث رو به کدوم می دادیم؟ اونی که از راه نسب ارث رو می برد و اونی که از راه ولا ارث می برد محجوب می شد. بله. القاعده السادسه قال الاصحاب، قاعده ششم که اصحاب گفتن، منظور اصحاب في المذهب الحنابله، كل من ادلى بواسطه حجبته تلك الواسطه، هر شخصی که وصل میشه با میت به وسیله واسطه، اون واسطه اون شخصی رو که با وسیله این واسطه وصل شده واسطه اونو محجوب میکنه. حالا به مثال اینو بیان میکنیم. مثلا پدر بزرگ وصل میشه با میت به وسیله پدر، پس پدر واسطه هست. پدر چه هست؟ پس زمانی که واسطه زنده باشه اون شخصی رو که با این واسطه به میت وصله اون شخص چی میشه؟ حجبش میکنه. پدر میاد پدر بزرگو چیکار میکنه؟ حجبش میکنه. پسر پسره پسر رو حجب میکنه، شخصی فوت کرده پسر داره و این پسر خودش دوباره پسر داره. خب اینجا پسر پسر با وجود پدرش ارث نمیبره، چون واسطه خودش هست وجود داره. پس قاعده ششم این هست که میگه هر شخصی که وصل بشه با میت به وسیله واسطه محجوب میشه به وسیله اون چی؟ محجوبش میکنه همون واسطه، همون واسطه اون شخصو چیکار میکنه؟ جز الا الاخوه من الام، این استثناء رو در ذهن داشته باشیم، جز اخوه مادری. یعنی چی؟ یعنی آقا شخصی فوت کرده یک مادر داره و دو تا اخوه مادری داره. اینجا با وجود این که مادر زنده هست و این اخوه مادری به وسیله مادر با میت وصل میشن، اینا ارث میبرند. این استثناء، ولی این چه هست؟ مادر داره و دو تا برادر مادری داره، از طریق همین مادری که زنده هست برادر میشن. ولی با وجود این که اینجا واسطه زنده هست، این برادرای مادری ارث میبرند. این استثناء هست، برادرش میشن، برادر و خواهرای میت میشن، چون فرزندان مادرش هستن. مادر بله. پس الا الاخوه من الام، مگر اخوه مادری که برادر و خواهرای میت حساب میشن. فانهم یدلون بالام، برادر و خواهرای میتی مادری از طریق مادر با میت وصل میشن و یرثون معها، با این حال همراه مادر چکار میکنند؟ ارث میبرند. همراه واسطه چکار میکنند؟ ارث میبرند. و الا الجدتو او ام الاب و ام الجد فانها تدلی بهما و ترث معهما. و استثناء دیگر که هست؟ استثناء دیگر جده هست، یعنی از این قاعده ششم. جده یا و الا الجده تو ام الاب، و جز جده یعنی مادر پدر و مادر پدر بزرگ. فانها تدلی به و میگه به وسیله، البته اینا اختلافاتی درشون هست، به وسیله پدر و به وسیله پدر بزرگ با میت وصل میشن، اما با وجود پدر و پدر بزرگ میگه چی کار میکنند؟ ارث میبرند. و ذکر ابن رجب هذه القاعده على وجه آخر، و هو ابن رجب این قاعده ششم رو به شکل دیگری بیان کرده، و اون این است که ان من ادلا بشخص، کسی که وصل میشه با شخصی، فان قام مقامه عند عدمه، اگر سر جاش ایستاد هنگام نبودش، سقط بهی به وسیلش ساقط میشه. مثلا پدر بزرگ در نبود پدر جای کی رو میگیره؟ جای پدر رو میگیره. لذا میگه در نبود پدر، پس در بودن پدر به وسیلش ساقط میشه. ابن رجب به این شکل گفته. و الا فلا، وگرنه نه. امثلتون علا ما سبق، امثلهی بران چه که تا اینجا بیان شد. لوه لک حالکن ان امن و اختن شقیقتن و اخن شقیق رقیق و امن لغیر امن، اگر شخصی فوت کرد مادر داشت. تا اینجا هرچ قاعده رو گفته بود، از اینجا به بعد مثالا رو دیگه کم کم میاره. اگر شخصی فوت کرد مادر داشت، خواهر شقیقه داشت، برادر شقیقه ای داشت که بلی اون برادر برده بود، یعنی حجب بالوصف، حجب بالچی؟ بالوصف بود. و امن لغیر ام و اموی و اموی داشت که غیر مادری بود، یعنی اموی داشت که پدر و مادرش با پدرش یکی بود یا پدرش غیر مادری. اینجا چی میشه؟ فلل امی الثلث، مادر یک سومو میبره. خب چرا اینجا یک ششمو نبرد در حالی که یک خواهر شقیق داره و یک برادر شقیق؟ به خاطر این که برادر شقیق کل عدم رقیقه، حجم بالوصف هست. حجم به چه هست؟ بله، مادر یک سوم میبره و خواهر شقیقش یک دوم رو میبره. دیگه برادر نمیتونه اینو عصبه بکنه، چون حجم به چه هست؟ به وصف هست. قبلا ما خوندیم حجم به وصف کل عدم هست، گویا که اصلا وجود ندارد. بله، رقیق یعنی غلام برده. و الباقی للام، باقی مانده مال امو هست که عصبه هست. ولا شیء للاخ، برادر چیزی گیرش نمیاد. لانه رقیق فهو محجوب بالوصف، برده هست و محجوب به وصف هست. ولذلك لم يحجب الام الى السدس، به این خاطر بود که سهمیه مادر رو به یک ششم نبرد. ولی اگر رقیق نمی بود سهمیه مادر میشد یک ششم. ولم يعصب اخته، خواهرش هم رو عصبه نگردانید. ولم يسقط الام، امو رو هم ساقط نگردانید. اگر این برادر رقیق نمی بود تمام این کارا رو کرده بود. لان المحجوب بالوصف وجوده كالعدم، چون اونی که محجوب با وصف میشه بودنش مانند نبودن است. وجودش محجوب میشدن اینا، مادر از یک سوم میرفت یک ششم گیرش میومد، خواهر رو عصبه میکرد، امو و برادر رو. ولو هلك، مثال بعدی، ولو هلك هالك ان ام و اب و اخوه، اگر فوت کند شخصی مادر داشته باشد، پدر داشته باشد و برادران داشته باشد. فلل امی السدس، مادر چقدر گیرش میاد؟ سدسون اخوه وجود دارند. و الباقی للاب، باقی رو پدر میبره. ولا شیء للاخوه، برادران چیزی گیرشون محجوب به شخص شدند اینجا. لان الاب يحجبهم، چون پدر اونا رو محجوب کرد، یعنی محجوب به وصف نبودند، محجوب به چه هستند؟ و انما حجب الامه مع انهم لا يرثون، مادر رو ولی محجوب کردند، یعنی از یک سوم سهمیشو رو بردن به چی؟ به یک ششم، با وجود این که خودشون ارث نمیبرند. لان المحجوب به شخص، زیرا کسی که به وسیله شخص محجوب شده، قد يحجب غيره نقصانا، دیگران رو حجب نقصان میکند، که اینجا مادر رو حجب نقصان کرده بودند، یعنی سهمیش رو از یک سوم آورده بودند به یک ششم. مثال بعدی، ولو هلك هالك عن اب و امه و جد و امه، شخصی فوت کرده، پدر داره، مادر پدر داره، پدر بزرگ داره و مادر پدر بزرگ داره. همون مثالی که آورده بود در آخر، این مثال برای همون آخریه. فلی ام الابی از سدس، مادر پدر سدس رو میبره. این همون استثناء است، میگه مادر پدر با وجود این که با واسطه پدر به میت وصله، ولی این جز استثناها بود، دو گروه جز استثناء کرده بود، اخوه مادری رو و جده رو. و کی رو؟ فلی ام الابی از سدس، مادر پدر یک ششم میبره با وجود این که پدرش زنده است. والباقی له، باقی مانده رو کی میبره؟ پدر میبره. ولا شیء للجد، جد چیزی نمیبره. لانه محجوب بالاب لکونه من جنسه، پدر بزرگ محجوب به وسیله پدر چون از جنسشه، که قبلا اینو قاعده رو خوندیم. ولا لامه، مادر پدر بزرگ هم نمیبره. لانها محجوبتون به ام الاب لکونها من جنسها، مادر پدر بزرگ محجوب هست به وسیله مادر پدر، چون از جنس مادر پدر هست، مؤنث هست. ولو کان الاب معدوما، اگر پدر اینجا وجود نداشت، لکان لامه السدس، مادر پدر یک ششم می برد و الباقی للجد، باقی مانده مال پدر بزرگ می شد. ولو کانت ام الابی معدومتن، اگر مادر پدر تو این مثال وجود نداشت، لکان لام الجد السدس، اینجا دیگه مادر پدر بزرگ می برد یک ششمو و الباقی للاب، باقی مانده رو پدر می برد. ولم یحجبها لانها لیست من جنسه، و پدر مادر پدر بزرگو محجوب نمی کرد چون از جنسش نیست و مؤنث نیست. اینو برای اون قاعده که گذشت آورده بودیم مثالو. باب ذوی الارحام، خب باب ذوی الارحام رو الان جداگانه به اذن الله خواهیم خواند. الله تعالی موفق من گرداند به آنچه که رضایتش هست، موفق و پیروز باشید.